17 minut po czwartej. Moda. Trendy 2025, jak czytam, eklektyczne miksy stylów, kolorów i faktur z naciskiem na indywidualizm i eksperymenty, mocne kolory i wzory, w tym zwierzęce i retro. Oversize, boho oraz powrót do lat 90. A czy ten utwór będzie w Państwa stylu? To się akurat dopiero okaże. Nazwa zespołu Krzyk Mody, teraz w trójce dla Ciebie i w ciągu dnia tak kilka razy, gdyż ten utwór, właśnie ten jest naszą piosenką dnia. 18 minut po czwartej, trójka coś mi świta. To zaczynamy posiłkować się już kalendarium muzycznym. Za moment, skoro było o modzie, to zagramy tak w stylu retro. Pasuje do białego t-shirta i klasycznych jeansów. Almost Cut My Hair. Czterech dżentelmenów. Stills, Nash, Young, no i ten pierwszy w nazwie, czyli Crosby. Wcześniej w grupie The Birds, później trio Crosby, Stills, Nash. W 1969 roku dołączył do nich Young. David Crosby zmarł 2 lata temu, a dziś 14 sierpnia 84. rocznica jego urodzin. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way, but I didn't, and I wonder why. I feel like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia, like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather. Yeah.

krzykał na wywiadzie. Tam, gdzie dobrze płatna sztuka, zawsze znajdziesz maleńczuka. Popatrz, Paweł Kukiz dzisiaj od tej wódki już wyłysiał. Od tej wódki już wyłysiał. Miał w tego piśmie stanie tak zaiste. Pan Bóg stworzył fana, pan stworzył artystę. My jesteśmy tutaj, przewadze zawsze gramy. U siebie my trzymamy tu władzę. Podpisz się, no podpisz się. My jesteśmy tutaj, przewadze zawsze gramy. U siebie my trzymamy tu władzę. Podpisz się, bo wyjdzie z tego ząb i w pył zmieciemy wszystko. Wszystko. Zrojka niezłe jest ladaco, zwykle kreskę wciąga stacą. Imprezę poprowadził skiba, ledwie się na nogach kiwał. Słyszałeś, że niejakiego szyca rybrem zaraziła nierządnica. Można czasem też dla draki spytać fajda, kto to taki. Złap stuwaka, ha, ha. Złap stuwaka, ha, ha. My jedziemy po was w necie, tak społecznie i za darmo. Więc nawet jeśli grasz na flecie, płać za swoją popularność. Płać za swoją popularność. Miał w mego piśmie zdanie tak zaiste. Pan Bóg stworzył fana, pan stworzył artystę. My jesteśmy tutaj, przewadze zawsze gramy. U siebie my trzymamy tu władzę. Podpisz się, no podpisz się. My jesteśmy tutaj, przewadze zawsze gramy. U siebie my trzymamy tu władzę. Podpisz się, bo wyjdzie z tego ząb i pył zmieciemy wszystko. Grabasz również o Maleńczuku w 64. urodziny Mazieja. 26 minut do 5. Trójka, Polskie Radio, coś mi świta. 14 dzień sierpnia, czwartek, czyli jesteśmy już na skraju długiego weekendu. Od razu myślę, że u niektórych więcej takich dobrych myśli z samego rana, a i pogoda zachęca, by ruszyć gdzieś na przykład nad wodę. Dziś i jutro, no to zdecydowanie gorący stosunek do lata i na pewno nie ujdzie. Nie, ujdzie nam na sucho. W ogóle nie będzie padać żadnych też zaburzeń. We Wrocławiu dzisiaj maksymalnie, tutaj najcieplej 35, w centrum 33, na Suwalszczyźnie 27. A jutro jeszcze więcej tych plusów, jeszcze cieplej, czyli jutro to już w ogóle na gorąco w święto. Proszę Państwa, wracamy do muzyki. Baba O'Reilly, czyli grupa The Who, teraz 54 lata temu ukazała się ich piąta płyta, czyli Who's Next? Pięknie bałagani, więc jak ma... jak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę mocy. Bo w czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź, tutaj nikt nam nie podskoczy. Tej ciemnej strony mocy, to jednak, proszę Państwa, to trzymajmy się z daleka. Joda mówił, a trzeba słuchać starszych, szczególnie takich, którzy mają ponad 900 lat. Proszę Państwa, 17 minut do piątej, Trójka Polskie Radio, to teraz wielce piękny sopran, wokalistka, aktorka, autorka tekstów, kompozytorka, dyrygentka, tancerka, gra również na fortepianie. To dopiero jest sztuka wyjątkowo zjawiskowa. To będziemy teraz tak muzycznie się wtulać, miziać i dopieszczać. Rok starsza od Maleńczuka też ma dzisiaj urodziny. Nazywa się Sarah Brightman. Do piątej, trójka, coś mi świta, to i między innymi mgła świtu błyszcząca, trawa zieleńsza, smak słodszy, światło jaśniejsze, po prostu noc cudowna. Potwierdzą to za moment Pink Floyd, a skoro ta trawa zieleńsza, Albert Einstein powiedział, wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko zrozumiesz lepiej. No to nic dziwnego, że ponoć od 2026 roku planowane są 3 godziny przyrody tygodniowo. Myślę, że jest taka naturalna akceptacja, powinien być las rąk. No to muzycznie też, zgodnie z zapowiedzią, wracamy do źródła, do korzeni. Pink Floyd w trójce, High Hopes. The place we lived when we were young.